حضرات آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں سورہ لقمان سورہ نمبر 31 یہ سورت مکی ہے اس میں 34 آیتیں اور 4 رکوع ہیں اس سورت میں لقمان حکیم کا قصہ مذکور ہے جن کی حکمت و دانائی کی باتوں اور ان کی نصیحتوں کو قرآن کریم نے بڑے اہتمام سے بیان کیا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کی تھی اسی مناسبت سے اس کا نام لقمان رکھ دیا گیا ہے زمانے نزول یہ بھی مکی سورت ہے اس میں بھی شرک کی تردید اور توحید کا اس بات مختلف پیرائے میں کیا گیا ہے جو مکی صورتوں کا خاصہ ہے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے انکار شرک پر خاص زور دیا تھا اور کہا تھا کہ شرک ظلم عظیم تو لیجیے سماعت فرمائیے سورہ لقمان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الف لام تلك آيات الكتاب الحكيم الف لام میم یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں هدى ورحمة للمحسنين جو نیکوکار لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون یعنی وہ لوگ جو صلاح قائم کرتے زکوٰۃ ادا کرتے اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون وہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اس لیے بےہودگی کو خریدتا ہے کہ بغیر علم کے اللہ کی راہ سے بہکا دے اور اس کا مذاق اڑائے ایسے ہی لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ اور جب اسے ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو تکبر سے یوں منہ پھیر لیتا ہے جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں گویا اس کے کانوں میں ثقل ہے آپ اسے المناک عذاب کی بشارت دے دیجیے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم البتہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے نعمتوں والے باغ ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے خالدین فیہا وعد اللہ حقا وہو العزیز الحکیم یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے خلق السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم اس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا جیسا تم انہیں دیکھتے ہو اور زمین میں سلسلہ ہائے کوہ رکھ دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ہچکولے نہ کھائے اور اس میں ہر طرح کے جاندار پھیلا دیے اسی طرح ہم نے آسمان سے پانی برسایا جس سے ہم نے زمین پر ہر قسم کی عمدہ اجناس اگا دی هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين یہ تو ہے اللہ کی مخلوق اب مجھے دکھلا دو کہ اللہ کے سوا دوسرے معبودوں نے کیا کچھ پیدا کیا ہے کچھ نہیں بلکہ یہ ظالم صریح گمراہی میں پڑے ہوئے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی جو یہ تھی کہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے اور جو ناشکری کرے تو اللہ یقیناً بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں محمود ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اور جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے کہ پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا کیونکہ یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. اور ہم نے انسان کو اپنے والدین سے حسن سلوک کا تاکید حکم دیا، اس کی ماں نے کمزوری سہتے ہوئے اسے اٹھائے رکھا اور 2 سال اس کے دودھ چھڑانے میں لگے، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی میرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اور اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ تُو میرے ساتھ کسی کو شریک کرے جس کا تجھے علم نہیں، تو ان کا کہا نہ ماننا، البتہ دنیاوی معاملات میں ان سے بھلائی کے ساتھ رفاقت کرنا، مگر اتباع اس شخص کی راہ کی کرنا جس نے میری طرف رجوع کیا ہو، پھر تمہیں میرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے تو میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے. یا بنی انہا ان تک مثقال حبت من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. اے میرے بیٹے، اگر تیرا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، وہ خواہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں، اللہ اسے نکال لائے گا، اللہ یقیناً باریک بین اور باخبر ہے. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. پیارے بیٹے، صلاح یعنی نماز قائم کرو، نیکی کا حکم کرو اور برے کام سے منع کرو، اور اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرو، یقیناً یہ سب باتیں بڑی ہمت کے کام. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. اور از راہ تکبر لوگوں سے اپنے گال نہ پھلانا، نہ ہی زمین میں اکڑ کر چلنا، کیونکہ اللہ کسی خود پسند اور شیخی بگھارنے والے کو پسند نہیں کرتا. وَقُصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. اور اپنی چال میں اعتدال ملحوظ رکھو اور اپنی آواز پست کرو، بلا شبہ سب آوازوں سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. کیا تم دیکھتے نہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، اور اس نے اپنی تمام ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر پوری کر دی ہیں؟ لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے جبکہ اس کے پاس نہ علم نہ ہدایت اور نہ کوئی روشنی دکھانے والی کتاب؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. اور جب انہیں کہا جائے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی اتباع کرو تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی اتباع کریں گے جس پر ہم اپنے آبا کو پایا ہے، کیا خواہ شیطان انہیں جہنم کے عذاب کی طرف بلاتا رہا ہے؟ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. اور وہ شخص اپنا چہرہ اللہ کے آگے جھکا دے اور نیکوکار ہو تو اس نے یقیناً ایک مضبوط حلقے کو تھام لیا ہے، اور سب کاموں کا انجام تو اللہ ہی کی طرف ہے. وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. جس نے کفر کیا تو اس کا کفر آپ کو غمزدہ نہ کر دے، انہیں ہماری طرف آنا ہے پھر ہم انہیں بتلا دیں گے جو وہ کرتے رہے، اللہ تو یقیناً دلوں کے راز تک جانتا ہے. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب غليظ. ہم انہیں تھوڑی مدت مزے کرنے کا موقع دیں گے پھر بے بس کر کے شدید عذاب کی طرف کھینچ لائیں گے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ارض و سماوات کو کس نے پیدا کیا ہے تو فوراً کہیں گے کہ اللہ نے. آپ فرما دیجئے کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. جو کچھ ارض و سماوات میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے، بلا شبہ اللہ ہی بے نیاز اور لائق حمد و ثنا ہے. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. اور زمین میں جتنے درخت ہیں وہ سب قلمیں بن جائیں اور سمندر روشنائی بن جائے، پھر اس کے بعد سات مزید سمندر بھی روشنائی مہیا کریں تو بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی، بلا شبہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے. ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده ان الله سميع بصير. تمہیں کو پیدا کرنا دوبارہ زندہ کر کے اٹھا لینا ایسا ہے جیسے ایک نفس کو پیدا کرنا ہے، اللہ بلا شبہ سب سننے والا اور دیکھنے والا ہے. الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری الى اجل مسمى وان خبیر. کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے اور سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا ہے، ہر ایک مقررہ وقت تک چلتا رہے گا اور جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اس سے باخبر. ذلك بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن اللہ هو العلی الكبیر. یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے علاوہ جنہیں وہ پکارتے ہیں سب باطل اور جھوٹ ہیں اور اللہ ہی عالی شان اور کبریائی والا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ کی نعمت سے سمندر میں کشتی چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھلائے، اس میں ہر صابر و شاکر کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ۔ اور جب ان پر صاحبانوں جیسی کوئی موج چھا جاتی ہے تو اللہ کی مکمل حاکمیت کو تسلیم کرتے ہوئے خالصتاً اسے پکارتے ہیں، پھر جب انہیں بچا کر خشکی تک لے آتا ہے تو پھر کچھ بد اعتدال ہو رہتے ہیں اور ہماری آیات کا انکار وہی کرتے ہیں جو غدار اور ناشکر۔ یا ایها الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرتے رہو اور اس دن سے ڈر جاؤ جب نہ تو کوئی باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آئے گا اور نہ بیٹا باپ کے، اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے، لہذا یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ کوئی دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈال دے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ یقیناً قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا اور وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے، نہ ہی کوئی یہ جانتا ہے کہ کل کیا کام کرے گا اور نہ یہ جانتا ہے کہ کس سرزمین میں وہ مرے گا، اللہ ہی ہے جو سب کچھ جاننے والا اور وہ بڑا باخبر ہے۔